إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دال سوات كي توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنتيري بودي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بليغي نيغي تي آيه بوبو غا خامني موي ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض. بوكو ديفه موني الا له الخلق والامر، الا اداه تنبيه وتقرير، له سبحانه وتعالى لا لغيره. الخلق هو الإيجاد، فهو القادر على الخلق، إذا أراد سبحانه يخلق ما يشاء. والأمر أمره سبحانه وتعالى، وهو كلامه سبحانه وتعالى الكوني والشرعي. منى خنادو موم لا نيل ليغا خامني موي اكو مبند موي كرياسيون ديفار كومو نيل يالا لا نيل لول موتاخ موم موي بوروم بنديف. كذلك والامر موي اكو ديغلي مانام امبير كوكو كومو نيل موم لا نيل موم بوروم بي تبارك وتعالى. mune ala momu adatu tanbih la jumtu way la bo xamni jumtu way des koy jefandiko ngir bayilo xel ki ngay waxal wa taqrir agit ter manam saxal ben mbir. bu ko defee fi mbir mi day nek lo xamanteni ni lehu day ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala, da fay nek lu sax ñeel borom bi tabaarak wa ta'ala mom dong la li ghayrihi ñeelut keneen. ala lahu al khalq wal amr, kon xalqu ga ak amru ga kumu ñeel mom kep la ñeel mom mi nga xamni moy borom asaman ak suuf. mune al khalqu nak mom huwa al ijad, mom moy amal creation. mune fa huwa al qadir ala al khalq, mom borom bi tabaarak wa ta'ala moy ki am kattan, ki am pouvoir ci mbind. su namme bind dara lu ko soob mom borom bi tabaaraku wa ta'ala mom moy ki am kattanu bind lolé mangok. kenen amut goge kattan, kenen amut goge man man. mune al amru amruhu mbiram mom borom bi tabaaraku wa ta'ala wala diglem wa huwa te moy kalamuhu wa kham moy waxam mom borom bi subhanahu wa ta'ala. mune lolé nak dafa sédeliko ñaar ba nga xamni moy al kawni, xamni dafa jago ci li nga xamni moy mbiri aduna, benen bi di wala mbiru univers bi, benen bi di ash-shar'i nga xamni dafa jago ci mbiri sharia muy tafsil bu am solo manam teqatle bu am solo. al amru fi min ko fire kalamuhu subhanahu wa ta'ala وخم من برم بتبارك وتعالى لأن الله جل وعلا يتكلم إذن متصف بصفة الكلام كن برم بتبارك وتعالى أجي وخلا دفا ملو ملوكانو ملوكانو وخ لأن الكلام من صفات الكمال نخلا نخ الكلام وي أكوخ ملوكان لكي ملوكاني مات gis nga mangok te qaida bi ci buntu asma wa sifat moy lan gis nga kullu kamalin fa Allahu awla bihi lepp lo xamni melokani matla melokani tedde nge la yalla mo ci gëna yeey gis nga ko yalla mo ci gëna yeey lolou motax gis nga Ibrahim bi mu dagge ak ay nitam gis nga ko ca toj ba mu toj xeram ya ma nga len doon indi ci naka ngeen di jaamo yo xamni munu ñu sax wax munu ñu défendre sen bop munu ñu yëngal gis nga cour yi mu ku yi mu len assigné moy door yi mu len door ba toj ya mu ca toj amut kenn ku jog pour sax baré sa lox naka ngeen di jaamo lu mel non gis nga kon borom bi tabaaraku wa ta'ala mutakallimun sunu borom day wax wa hadha alquran kalamuhu alquran ji waxam la sunu borom neena falamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu gis nga ba musa dikke boromam dafa wax ak mom wa kallamahu rabbuhu gis nga ko boromam wax ak mom kon sunu borom day wax alquran nyaata nga ci dajé qul qul huwa allah ahad qul waxal waxal waxal gis nga mango alquran ji waxi borom bi tabaarak wa ta'ala la mango mune kon waxi sunu borom dafa seddeliko ñaar la nga xamanteni ni moy alkauni yani alamr alkauni wax ja nga xamni dafa aju ci univers bi moy ben benen bi moy ash-shar'i wax ja nga xamni dafa aju ci la nga xamni moy sharia mune amruhul kawni bu fekenteene nak wax ja aju ca kawnu gi moy univers bi mune alladhi moy ba nga xamni ya'muru bihi al-makhluqat fa tuti'u moy ba nga xamni wax ya nga xamni da cey digal bindefam ya ñukoy top fatasajibu lahu ñuko ci wuyu koy digal bindef yi manam ñimu bind misla comme lo melni misla qawlihi fa qala laha walil ardi tiya taw'an aw karha gis nga ko mune sunu borom ne asaman ak suuf womatul len li nga xamanteni ni moy sama diglé mu neex len wala mu naqari len taw'an aw karhan ñu daldi womatu daldi def la len borom bi tabaarak wa ta'ala digal womatu ci diglé ga def la len borom bi tabaarak wa ta'ala sant mune amarahuma subhanahu sunu borom de leena digal fofu ñu daldi womatu mune wa hadha amrun kawni amara bihi as-samawati wal ard fatakawanat mune lolou kon digle la go xamni ci wax digle kawnan la mu digal ko asaman sek soussi ñu daldi formew ibn abbas ni bam waxe asaman gis nga ko ne ko gennel jant mu genné jant gennel wer mu genné wer souf mu ne ko xotekul genné ay dex gis nga ak geejje gis nga ak yu deme non souf tamit top ndigal gogo non lako ibn abbas waxe mango bo deme ci tafsir al-baghawi mune innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun mbiram mom borom bi tabaarak wa ta'ala bu sobe dara da nan lolu nekkal mu nek lum ne nekkal mu nek mu ne kon lolu hada amrun kawni li moy al amr al kawni yani al kalam al kawni wax gi nga xamanteni wax kawna digle gi nga xamni digle kawna la mu ne amal amr shar'i bu fekenteene nak digle ga nga xamni wax ga nga xamni moy waxu shari'a nak nga xam dafa aju ci mbir yi nga xamni sunu borom dako yonal mu nek ay teur nek ay loi nek limu légiférer ñu bari nak dañoo am fi ay leunt leunt ndaysan manam da nga jégg ku ne la ah sangara de bu fekkee dafa arab wala ñu ne musique wala sabar de bu fekkee dafa arab jumtuwaay ñi jëfandikoo yépp yàlla ko bind ñu ne sangara dañ koy defare ci raisin raisin yàlla ko bind gis nga te xam nga sunu borom moom ida arada shay'an amram foofu mooy lan innama amruhu ida arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun mu namee dara danaan loolu nekkal mu nekk kon raisin nekkal raisin nekk ñu ne ah raisin mii yàlla ko bind di raisin moomu nag ñun moom la ñuy jël daal di koy fermenté mu nekk sangara gis nga taaxuraan kat bi ne la ah man de samay tabalaak samay ndënd gis nga ko bant bi nga xam ni garab la yàlla ne garab amal garab am ma jël der bi nga xam ni mooy deru bëy wala deru beneen mala ci laa force ma ndënd jumte ay yooyu may jëfandikoo yàlla ko bind kon bu araamoon lu tax yàlla bind ko mosoo leen dégg lu mel noonu ñu bëri gis nga li ko waral mooy ñàkk a jàng ñàkk a amuk seetlu ñàkk a amuk seetantal gis nga ma ngoo bu ñu seetantalee bu baax dafa mel ni épreuve bi nga xam ni sunu borom jalla wa ala moom la tegaloon maam aadama biir aljanna nekkal fi lekkal lu la neex mais bu làllale gis nga ma ngoo bu laal garab gi garab gam ko tere noonu ndax day tekki ni yàlla bindul garab gi moo tax mu ne ko bu laal garab gi allahul mustaan gis nga kadhalika ñun fii ci àdduna garab yaa ngi fi deruba yi ngi fi ah raisin ngi fi leneen a ngi fi parce que gis nga ma ngoog yooyu nekk fi kaw nan ci dingalam moom ci ndigalam moom borom bi tabaraka wa taala te muy ndigal bi nga xam ni moo aju ci al amrul kawni ndigal gi nga xam ni moo aju ci ndigaluk àdduna ndigaluk univers bi mu nekk fi kaw nan ki ko fi def du sunu borom tabaraka wa taala àdduna mii nag di daaru ibtila maanaam béréb la boo xam ne sunu borom daf fi natto ay jaamam gis nga ko par exemple tey boo nekkoon ci kanamu benn épreuve boo xam ne da ngaa war a tontu par vrai ou faux vrai ou faux gis nga ko vrai ou faux nga war a tontu vrai ou faux xam nga dañ lan la dañ lay tegal ñaari wax gis nga imma mu nekk vrai wala mu nekk faux léegi yow nga ñëw ca tontu ba dal di def loo xam ni c'est faux gis nga par exemple suñ la laajoon nen ndax ci ginaar lay jóge wala xar yow nga dikk tontu ne nen day jóge ci xar nen day jóge ci ginaar ñu ne ah lu tax nga tontu loolu nga ne ah yéen kat yéen a ko bind ci kayit gi yéen a fi bind ginaar yéen a fi bind xar su fekkoon bugul leen woon ma tontu boo xamante ni nii day demee ni kon waroo leen woon a bind lii ci kayit gi lu jege loolu maanaam sunu borom bind bi mu fi bind mbindeef yooyu ñoom ñu jël ko def ci seen manin entre parenthèse gis nga def nañ ci seen manin ma ngo pourtant raisin moomu nga jël yow fermenté ko def ci sangara am na keneen ku ko utiliser ci beneen anam mu jariñu ci lool te juralu ko ay jafe-jafe juralu ko lor juralu ko coono gis nga loolu ma ngoog loolee moo tax ma ne la ak jafé jafé la ci déggine waye tamit ci ñak am njangine mu leer mangok sunu borom da fi def mbir yi kaw nan andalek lolu nak ak la nga xamni moy diglem sharaan ne li ak li ak li ak li jëfëndiku leen ko waye nak le ak le ak le bu leen ko laal gis nga masalan tay bu ñëkke ci biir kër gi suñu wajur nefe di indi ay mbir ci biir kër gi amna ci mbir yo xam da koy indi ci biir kër gi mais est-ce que indi gam indi mbir yoy ci biir kër gi day tekki ni gone yi waré sañ ko laal gis nga té lolu mbiri doomu adama képp la gis nga ko mbiri doomu adama képp la donc amru gi nga xamné amru kawni moy ya aju ci la nga xamanteni moy mbir aduna garab amal garab am gis nga ko dex am montagne am amru ga nga xamné moy al amru shar'i moy la aju ci mbiru shari'a nak moy diglé ya sul borom né li moy yoon wi yoonu njub def len li li mom moy lo xamni day yaq moytu len ko yow bo demé pharmacie nga jënd garab dañ ci def ay contre indication wala dé tay contre indication yi da ngay dem nga appliquer ko buñ waxé nga né ah ñom kat suñ bañoon ma def ko duñ ko bind ci biir notice bi contre indication yoy moy lan moy yi nga xamni garab gi indiqué wuñ la ci garab gi gis nga mangok ndax boko ni defé mu jur inconvénient masala ñu né garab gi kat garab la go xamanteni ni ku lek nangam wala kuy jëfëndiko produit nangam wala ku am allergie nangam duko jëfëndiko loolu lañu bind ci notice bi yow nga né ah ñom buñ bañoon mu jëfëndiko ko duñ bind loolu ci biir notice bi est ce xel nanguna loolu dañ ko bind pour lan pour mu wotaniko lola kon bayil lolou muy tekki moy bayil ki mel ni na bayil kon tamit raisin bu deme bañ fermenter ko bayil sharia mo ñu wax lolou xam nga fekki defar garag bi mo ne la bo amé allergie nangam wala bu fekke da nga nek sous traitement ci produit tel bayil pourtant fofu dang ko appliquer normalement de ñe bu ñewé nak ci biir yalla rek aha gis nga doomu adama mbiru aduna ak ci mus ak ci mus ak ci xol lu cey jeriñek lu cey loré waye mbiri islam nak mom mbiri sharia mom bu ko defé mu commencé geureum lu nak waw mu commencé geureum lu topul di def lu ko neex di wax lu ko neex wallahu musta'an bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len defal ñu tay sir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.